Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Centralna droga krzyżowa zakończyła się późnym wieczorem przy kościele akademickim Świętej Anny w Warszawie. W Jerozolimie, w Bazylice Bożego Grobu, odprawiono specjalne nabożeństwo połączone z inscenizacją śmierci Jezusa. Strona ukraińska zaproponowała ograniczenie wwozu swojego zboża do Polski, informuje resort rolnictwa. Przy kościele akademickim Świętej Anny w Warszawie zakończyła się centralna droga krzyżowa. Warszawiacy nieśli w niej krzyż wykonany przez wojowników Maryi. W pochodzie przeszli biskupi warszawscy i liczni wierni. Został niesłusznie skazany na biczowanie i na śmierć krzyżową. On jako pokorny baranek. Przychodzimy, aby pomodlić się, podziękować za to wszystko, co udało nam się przeżyć w okresie Wielkiego Postu, ofiarować te wyrzeczenia i trudy, których każdy podjął wiele na swoją miarę i możliwości. I dzisiaj dajemy świadectwo na ulicy, najpierw uczestnicząc w drodze krzyżowej, która przemierza ulicę Warszawy, ale też biorąc udział w adoracji krzyża. Trzeba dać świadectwo naszej wiary w tym takim trudnym czasie, że nie wstydzi się Chrystusa ukrzyżowanego, nie wstydzi się Chrystusa zmartwychwstałego. Jedno, na którym sam Bóg jest. Intencją modlitwy był sprawiedliwy pokój na Ukrainie i na świecie. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali studenci duszpasterstwa akademickiego Świętej Anny. We wspólnej modlitwie wzięło udział wiele grup kościelnych i różnych stanów, m.in. lekarze, prawnicy, a także wspólnoty kościelne. Katolicy w Jerozolimie pochowali wieczorem Chrystusa. W Bazylice Bożego Grobu odprawiono specjalne nabożeństwo połączone z inscenizacją śmierci Jezusa. Najważniejszy dla chrześcijan kościół w Jerozolimie jest jedynym na świecie miejscem, w którym takie nabożeństwo jest odprawiane. Wielkopiątkowa liturgia organizowana jest przez jerozolimskich franciszkanów. W jej trakcie czytane są fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Krzyż z figurą Jezusa jest przez zakonników niesiony na Golgotę, gdzie następuje inscenizacja wydarzeń sprzed 2000 lat. Mówi o tym Polskiemu Radiu ojciec Zacheusz Drążek, polski franciszkanin, który pracuje w Jerozolimie. Takie przedstawienie bardzo plastyczne ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, figury Jezusa, gdzie słychać stukot przybijania młotkiem rąk i nóg Jezusa Chrystusa właśnie przez gwoździami. To jedyny moment w roku, gdy franciszkanie mogą wejść na znajdującą się w górnej części Bazyliki Golgotę. Miejsce śmierci Chrystusa zarządzane jest bowiem przez Kościół prawosławny. Minister Robert Telus po spotkaniu z szefem resortu rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim poinformował, że strona ukraińska zaproponowała ograniczenie wwozu swojego zboża do Polski jako kraju docelowego. Strony ustaliły, że ukraińskie produkty rolne będą w naszym kraju tylko tranzytem. Robert Telus po spotkaniu w Drohusku zapewnił, że strona ukraińska rozumie problemy polskich rolników. Abyśmy przygotowali magazyny w Polsce i naszych rolników oczywiście do kolejnych żniw, które są przed nami. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tą propozycję Ukrainy, za to, że Ukraina złożyła taką propozycję, żebyśmy w tę kwestię wspólnie dogadali, żebyśmy tę kwestię wspólnie rozwiązali. Chcę jasno powiedzieć, że to jest w najbliższym czasie, bo spotkamy się najprawdopodobniej w piątek, podpiszemy pewien dokument, który będzie stanowił o tym, co dziś ustanowiliśmy. Wcześniej rząd zdecydował, że na dopłaty dla rolników mających trudności ze sprzedażą zboża przeznaczono ponad 1 mld zł. Dodatkowo rolnicy i firmy sprzedające zboże mogą liczyć na dopłaty do transportu zboża. Blisko 71% Niemców jest niezadowolonych z pracy rządu federalnego. Tak wynika z najnowszego badania Deutschland Trend. Jest to najgorszy wynik w historii gabinetu Olafa Scholza. Według sondażu zleconego przez telewizję ARD zaledwie 18% ankietowanych chce głosować na SPD. Współrządzący Zieloni mogą liczyć na 17% poparcia. Na FDP zagłosowałoby 7% badanych. Z sondażu wynika, że 7 z 10 wyborców nie wierzy już w sukces trójpartyjnej koalicji. Zaufanie do rządu Olafa Scholza jest więc na rekordowo niskim poziomie. W porównaniu z poprzednim badaniem jego ocena pogorszyła się o 6 punktów procentowych. Ten rząd w sposób skondensowany prezentuje klęskę transformacji energetycznej. Potrzebujemy tysięcy nowych megawatów, a mimo to wyłączamy elektrownie jądrowe. To tylko wierzchołek góry lodowej. Zaufanie się kruszy. Zaznaczył profesor chemii i były polityk SPD Fritz Warnhold. Jak się okazuje, niepowodzenia koalicji rządowej wpłynęły na pozycję sondażową Hadecji. Aprobata dla pracy lidera opozycji Friedricha Merca kształtuje się na poziomie 30%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbarowicz. Na Wielki Piątek zaplanowano dwa mecze siatkarskie w ramach play-offów plus ligi. W pierwszym ćwierćfinale Asseco Resowia Rzeszów wygrała z PSG Stalonysa 3-0, mówi Paweł Zatorski. Play-offy są takim graniem, że nieważne jak, trzeba po prostu przepchnąć każdą kolejną akcję, set, mecz i w konsekwencji rundę. Także liczymy na to, że nieważne jak, znajdziemy się w półfinale. Myślę, że cały Rzeszów o tym marzy. My w tej chwili idziemy się szybko regenerować. Jutro wychodzimy na boisko. Mamy nadzieję, że w Wielką Sobotę wielu kibiców będzie z nami i że będą nas pięknie wspomagali, tak jak to właśnie ma miejsce w tym sezonie. W drugim spotkaniu Warta Zawiercie AZS Olsztyn 3-0. Warta prowadzi w serii już 2-0. Kolejny mecz 15 kwietnia w Olsztynie. Pod ekstraklasowymi koszami 26. kolejka. King Szczecin pokonał polski cukier Start Lublin 86-78. PGS Pujnia Stargard wygrała z Arriwą Twardymi Piernikami Toruń 92-82. A szczypiorniści Azotów Puławy przegrali z Górnikiem Zabrze na własnym terenie 30-34. Przegrali też hokeiści reprezentacji Polski, którzy gościli w Rydze i grali sparingi z Łotwą. Wczoraj było 5-3, a dziś niestety 0-2. Przygotowania do Mistrzostw Świata Dywizji 1A trwają. One za niespełna miesiąc. Lechia Gdańsk ma nowego prezesa. Dotychczasowego Pawła Żelema zastąpił na stanowisku Zbigniew Deptuła. Żelem ma zająć się kwestiami finansowymi klubu, a Deptułę czeka nie lada wyzwanie w najbliższych tygodniach. Szczególnie, bo Lechia jest na pograniczu spadku do pierwszej ligi. Na Majorce u wybrzeży Palmy trwają regaty Pucharu Świata w żeglarskich klasach olimpijskich. Jutro wyścigi medalowe. Opowiada o nich piąty w klasyfikacji klasy IQ Foil Paweł Tarnowski. Jutro trzeba postawić kropkę nad i. Planem dla mnie jest to na pewno, żeby dostać się do półfinału. To jest mój taki plan, powiedzmy minimum. Mam nadzieję, że uda się go wykonać. Będę atakował. Jak to się uda w półfinale, no fajnie byłoby to znowu powtórzyć, przejść do finału, no a w finale no to już jest, że tak powiem, jazda o wszystko. Kibicujcie, trzymajcie kciuki, pozdrowienia. W wyścigach medalowych popłyną także Wiktoria Gołębiewska na klasie Ilka 6 oraz Paweł Przybytek i Jacek Piasecki zajmujący czwarte miejsce w klasie 49er. I na koniec jeszcze kolarstwo. Dość niespodziewanie Kolumbijczyk Sergio Iquita z grupy Bora Hansgrohe po finiszu z grupy wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Liderem pozostaje Jonas Vingegaard z Jumbo Visma. Duńczyk dojechał dziś do mety na pozycji 10. Sport w Trójce wróci jutro o godzinie 7, a ja życzę od siebie wesołego Alleluja. Spokojnej nocy. Jutro na niebie sporo chmur, ale będzie się też pojawiać słońce. Rano mgliście, później miejscami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania, 9 minut po 23. Marek Wiernik przy mikrofonie, no i cała masa gigantów rocka jeszcze nam się tu pojawi na trójkowej antenie. Tak sobie teraz uświadomiłem, że to był rok 83, a więc dokładnie 40 lat temu powstał zespół Nick Cave and the Bad Seeds. Nick, oczywiście, Mick Harvey i ten trzeci Blixa Bargeld, sein Sturzen, den Neubauten, tej niesamowitej grupy z Niemiec. No, ta trójka rozpoczęła potem, a skład się wielokrotnie zmieniał, 17 albumów w dorobku. No, a ileż to znakomitych kompozycji. To teraz będzie Nick Cave i The Bad Seeds i Do You Love Me? tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver stars spangled, the bells from the chapel went jingle, jingle. Like I love you. Beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God, not his devils inside her. In my bed, she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head. And so completely filled with light, she was a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells in the chapel go. Their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Piątek. Wiele dziś mówimy o śmierci. Nick Cave przeszedł naprawdę ciężkie próby. Zmieniamy płytę. Kolejny gigant, Robert Plant. O, myślę, że już wielu słuchaczy zaciera ręce. Ja bym chciał Państwu zaprezentować fragment płyty sprzed kilku lat. Robertowi towarzyszył taki zespół The Sensational Space Shifters, taką nazwę mają panowie grający z Robertem. No a płyta nosi tytuł Carry Fire i to będzie utwór tytułowy. So many others do. they do for me, well, so I'll do for you. No my też mamy swoich gigantów i teraz nasz kolejny, Franz Dreadhunter. Zgadzamy się, prawda? No tylko wymienię kilka zespołów, z którymi się udzielał. Tilt, Pudelsi oczywiście, Homo Twist, PRL, Deuter, no jeszcze można by długo wymieniać. No od jakiegoś czasu Franz Dreadhunter pracuje z Peterem, Peter Prendergast z Londynu, producent i muzyk, i razem panowie tworzą teraz i to będzie Piff Paff Peter and Franz. Tak po prostu jest. Trójce Mateusz Tomaszuk i Leszek Adamczyk grali Floydów, no i któryś z kolegów chyba wspomniał, że i na mnie też padło z tymi Floydami. Tym, że ja zdecydowałem się zagrać Państwu fragment pierwszej płyty zespołu, to był dla mnie szok. To był sierpień 1967 roku, to w ogóle Od połowy lat 60. to, co się działo w ciągu tych kilku lat, to była prawdziwa rewolucja, bo i tu Sierżant Pieprz, tu Beatlesi oczywiście cały czas stąsi, tutaj debiut grupy Pink Floyd, tu zaraz Deep Purple, Led Zeppelin i tak długo, długo można by wymieniać wszystko, co najważniejsze w muzyce wtedy powstawało. Pierwsza płyta, Syd Barrett oczywiście, był tą postacią pierwszoplanową w zespole, artysta, który odszedł w 2006 roku. Twórca, jeden z twórców psychedelicznego grania od końca lat 60. po odejściu z Floydów już poświęcił się karierze solowej. A zatem płyta The Piper at the Gates of Dawn, 67 rok i to będzie utwór Matilda Mother. Jeszcze dłuższych utworów, a oni się dopiero tu rozkręcali. Matilda Mother, pierwsza płyta The Pink Floyd. W poprzedniej godzinie słuchaliśmy Joe Bonamassa, mówiłem o tych śpiewających gitarach takich mistrzów jak Jeff Beck. Właśnie obiecałem, że na tej gitarze zaśpiewa i to będzie z opery Turandot oczywiście. Giacomo Pucciniego, Nessun Dorma, Jeff Beck. Thank you. No, zawsze dreszcze przechodzą mnie przez plecy, jak słyszę to wykonanie, jak Jeff Beck śpiewa na gitarze. Nessun Dorma. Proszę Państwa, Kloster Keller sobie przypomnimy, bo tak sprawdziłem, to niedługo będzie 30 lat od wydania płyty Scarlet. Oficjalnie w 1995 roku premiera na samym początku. Złota płyta, no i brylant będzie teraz. Ania Ortodoks, Kloster Keller w Trójce. Johna Lorda, świętej pamięci wirtuoza, po raz pierwszy zobaczyłem na własne oczy i posłuchałem na własne uszy. To był rok 1966, proszę sobie wyobrazić, warszawska hala Gwardii, koncert zespołu The Artwoods. Potem dopiero Purple się pojawiły, cała masa innych projektów, powiązań, między innymi jakiś czas temu zespół The Hoochie Coochie Men z udziałem Johna Lorda znowu zwrócił moją uwagę. Jeszcze do tego na wokalu Ian Gillan, ale to będzie wspaniałe teraz. The Hoochie Coochie Man, Over and Over.

am ready, my lord. Tak, ojciec chrzestny punk rocka śpiewa Leonarda Cohena. Zbliżamy się pomału do Wielkiej Soboty. 8 minut mniej więcej nam pozostało. Pozorne życie z płyty Dorosłe Dzieci, grupa Turbo. Klasyka według wiernika. No to ja już będę życzył Państwu spokojnych świąt, a tak w ogóle to zdrowia w bogactwie. Myślę, że to dobre życzenia. Pozorne życie było grupy Turbo, a teatr pozoru będzie teatr zespołu RSC. Życie to teatr. Mówił i grał dla Państwa Marek Wiernik. Hanna Regulska audycję zrealizowała. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Życie to teatr. Kolejny raz w teatrze zmieniano dekoracje. Na pustej scenie w świetle ram zakryto stare tło. Zastąpi dramat, farsa znów, komedia i owacje. Odbije sufit brawa i wybrzmi głośny śmiech. stare maski z dawnych sztuk. Aktorzy włożą nowe, z tragedii nie zostanie nic, jak choćby sztuczne łzy. Tak wciąż się zmienia teatr ten, i który z widzów powie, czy można w jednej sztuce grać na pozór kilka lat. Życie to teatr, gdzie los włada każdym aktem, gdzie kwestie kończy czasem śmierć, gdzie płazem kocha i drwi. Czas, gdzie sen się miesza z jawą, gdzie wciąż się czeka brak. Zakryto stare tło, zastąpi dramat, farsa znów, komedia i owacje, odbije się.